อันนั้นก็ด้วยอำนาจตัณหาก็หรือว่าปุถุชนย่อมทยานอยากในปฐวีภายนอกว่าขอเหล็กและโลหะเป็นต้นของเราเพิ่งมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะยินดีให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปอันนี้ก็ด้วยอำนาจตัณหานะหรือตั้งจิตไว้เพื่อจะได้สิ่งที่ยังไม่ได้ว่าด้วยศีลหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นผู้มีอุปกรณ์มีเหล็กและโลหะเป็นต้นที่ถึงพร้อมแล้วอย่างนี้ปุถุชนชื่อว่าย่อมสำคัญปฐวีภายนอกด้วยอำนาจความสำคัญอันเกิดจากตัณหาแม้ด้วยอย่างนี้คือพื้นฐานพวกนี้เกิดจากสุขวิปลาสนั่นเองนะตัณหาตัวนี้อาศัยสุขวิปลาสเป็นปัจจัยเพราะสุขวิปลาสอันนี้ก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีสิ่งนั้นนี่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ให้มีนะแต่ก็ลืมไปว่าทุกข์เพราะการรักษานะคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะไอ้ค้ากว่าจะได้นี่ก็เดือดร้อนมากใช่ไหมได้แล้วที่รักษาเนี่ยเดือดร้อนไปกว่านั้นเพราะเมื่อไม่มนสิการโดยความเป็นทุกข์ก็เพลิดเพลินติดข้องในสิ่งนั้นแล้วก็เป็นที่แข่งกันจริงๆนะพวกนี้เป็นที่แข่งกันเป็นที่ตั้งแห่งมานะต่อไปว่าอันหนึ่งปุถุชนอาศัยสมบัติหรือวิบัติแห่งเหล็กและโลหะเป็นต้นของตนแล้วเกิดมานะขึ้นว่าด้วยอุปกรณ์นี้นะเราจึงดีกว่าเขาเราเนี่ยเสมอเขาเราเนี่ยเลวกว่าเขาปุถุชนชื่อว่าย่อมสำคัญปฐวีภายนอกด้วยความสำคัญอันเกิดจาก อำนาจมานะอย่างนี้แหละก็แข่งนะสมัยนี้เขาจะแข่งรถแข่งเรือแข่งบ้านทั้งหลายแล้วเนี่ยไอ้ความแข่งพวกนี้แหละด้วยอำนาจของมานะคือถ้ามีมากกว่าคนอื่นหน่อยหนึ่งนะโอ้ยิ้มมีความสุขมากเลยนะพวกที่แข่งเนี่ยนะเขามีความสุขกับการแข่งพวกนี้มากคือถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนะแข่งขอให้มีรถก็แข่งกันในความมีใช่ตอนนี้ไม่แข่งกันในความเร็วใครจะเร็วกว่ากันใครจะแรงกว่ากันวันนี้ก็แข่งความเร็วแล้ว คือปัจจุบันนี้นะฮะบุคคลในระดับล่างๆชั้นชาวบ้านธรรมดานี่ก็แข่งกันด้วยเริ่มตั้งแต่รถเครื่องนะใครมีใครไม่มีเนี่ยโอ้โหถ้าเขามีแล้วเราไม่มีมันโอ้โหมันทนทั้งไม่ได้เลยนะลูกเขามีลูกเราไม่มีนี่นะไอ้ลูกเรานี่แหละเนี่ยนะมันจะไปทำให้พ่อแม่เดือดร้อนนะแล้วก็แข่งกันมีโทรทัศน์นะแล้วก็แข่งกันมีตู้เย็นนะแข่งกันมีโทรศัพท์เนี่ยนะของพวกนี้นะฮะผมไปคุยกับชาวนานะแกบอกแต่ก่อนนี่มันไม่ค่อยเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะสมัยนี้โอ้มันเดือดร้อนมากถามว่าเดือดร้อนยังไงบอกก็ไอ้ผ่อนส่งนี่แหละนะโอ้มันต้องผ่อนเยอะแล้วมันเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมมีโทรศัพท์ก็ต้องมีค่าโทรศัพท์มีตู้เย็นก็เสียค่าไฟนะแล้วก็มีรถเครื่องยังจะต้องเสียค่าพยาบาลอีกเนี่ยนะครับเนี่ยนะโอ้หลายเรื่องน่าสงสารจริงแกทอผ้าถามว่าผ้าผืนนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เดือนหนึ่งขายเขาจ้างทอเท่าไหร่800 บาทโอ้โหนี่แหละคุณนายพาผมไปดูเนี่ยที่จังหวัดอะไรนะอุทัยเดือนหนึ่งนะทอได้ผืนเดียวผ้าไหม800 บาทค่าจ้างนะนี่นะจะบอกโอ้แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ทำนา15 ไร่นะได้เงินใช้ประมาณ10,000 กว่าบาทนะนอกนั้นเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถค่ารถเกี่ยวนะหมดเลยแต่ก่อนนี้บอกไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เดือดร้อนหมด ก็รายจ่ายที่ลูกหามาให้มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะก็ผู้มีบุตรย่อมเพลิดเพลินเพราะบุตรไม่ใช่หรือในที่สุดก็โศกอยู่นั่นนะพวกอำนาจของมานะนะก็แข่งกันในเรื่องปฐวีเนี่ยแข่งกันจริงๆเลยนะเป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีรู้เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยส่วนทิฏฐิบ้างว่าก็ปุถุชนเป็นผู้มีความสำคัญในเหล็กว่าชีวะคือเหล็กกับชีวิตนี่คือสิ่งเดียวกันก็เลยยึดมั่นวันนี้เป็นชีวะนะเช่นเห็นว่าเหล็กนี่มีชีวะเห็นดินเนี่ยก้อนดินก้อนกรวดนี่มีชีวะนะน้ำเนี่ยมีชีวะถ้าสายไทยอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าสายแขกเนี่ยมีเอามากไอ้สำคัญว่าเหล็กเป็นชีวะเนี่ยนะสำคัญว่าดินน้ำเป็นต้นมีเป็นชีวะเมื่อเขาถือว่าสิ่งนั้นเป็นชีวะเนี่ยสิ่งนั้นให้คุณให้โทษได้ท ั้นพวกนี้อาบน้ําล้างบาปเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าตื่นเช้ามาก็ต้องลูบแผ่นดินอะไรของเขาเนี่ยเพราะเขาถือว่าเป็นชีวะถ้าไปที่อินเดียเนี่ยภาพพวกนี้จะมีให้เห็นสังเกตจากพฤติกรรมเพราะความยึดถือของเขานี่เขายึดแรงมากเลยคนไทยก็สงสารรถใช่ไหมถ้าเป็นโบราณหน่อยนะรถขุดดินเนี่ยนะหรือว่าใช้รถมากๆจะร้องไห้เพราะเห็นรถมันสงสารรถมากเลยนะก็พวกนั้นก็มีอันนี้เรียกว่าด้วยอำนาจของทิฏฐินะสำคัญว่านั่นเป็นสัตว์เป็นชีวะปุถุชนชื่อว่าย่อมสำคัญภายนอกด้วยอำนาจความสำคัญอันเกิดมาจากทิฏฐิอย่างนี้แหละก็ยึดถือจริงๆนะถ้าเป็นตอนนี้บอกว่าเสาเนี่ยกับผีนี่คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมเสาหลอกได้เสาอะไรคือบางพวกก็เข้าใจว่าเสาเนี่ยมีชีวะเพราะฉะนั้นเสานี่มันให้คุณให้โทษได้เช่นเสาตกน้ำมันอ่ะคือสำคัญว่าตัวเสาเนี่ยมันให้คุณให้โทษได้คือไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอมนุษย์เรื่องอะไรหรอกเพราะมองเสาเป็นชีวะใช่ไหมเสาให้คุณให้โทษได้เหล็กให้คุณให้โทษได้อย่างเงี้ยนะเรียกว่าถือมงคลถืออัปมงคลในธาตุดินนั้นๆซึ่งสมัยนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจของทิฏฐินั่นเองอ่ะนะเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำปริญญาพวกนี้ก็ทั้งหมดนะในหน้า66 67ที่กล่าวไปเน้นอธิบายสสัมภาระปัทวีที่ปุถุชนเข้าไปยึดติดยึดข้องส่วนย่อหน้าสุดท้ายเน้นอธิบายนิมิตปัทวีว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นปัทวีโดยเป็นอัตตาคือว่ายึดมั่นนิมิตปัทวีว่าอัตตาโดยในที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทานั่นแล้วว่าปุถุชนย่อมพิจารณาเห็นเนื้อความทั้งสองคือปฐวีกสิณและองคาพยพองคาพยพคืออวัยวะนะว่าปฐวีกสิณอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดปฐวีกสิณก็อันนั้นเพราะฉะนั้นเข้าถือว่าการขยายนิมิตปฐวีกสิณเนี่ยนะถ้าขยายได้มันมีปริมาณเรียกว่าอัตตาของเขามีที่สุดถ้าขยายปฐวีอันนี้ได้ไม่มีขอบเขตเรียกว่าอัตตาของเขาไม่มีที่สุดเนี่ยนะบางพวกเขาบอกมาพิเศษบอกว่าบางอย่างมีที่สุดบางอย่างก็ไม่มีที่สุดบางพวกบอกว่ามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ที่มาของอันตานันติกะทิฏฐิเนี่ยนะมันพวกทิฏฐิเหล่านี้ก็เกิดจากการเจริญกสิณคือปุถุชนเนี่ยนะไม่ทิฏฐิเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งเอาจนได้นะไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้เพราะฉะนั้นบางคนมาศึกษาตรงนี้ก็เลยเข้าใจผิดว่าไม่ต้องไปเจริญกสิณหรอกเดี๋ยวจะเกิดมิจฉาทิฏฐิยังก็ว่าอยู่เฉยๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่เอาอันหนึ่งก็เอาอันหนึ่งอีกจนได้นะเพราะว่าธรรมชาติของปุถุชนมีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีในความเนิ่นช้าอยู่แล้วคือเมื่อใดที่จิตมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยนะจิตมีมหาพูดเป็นต้นเป็นอารมณ์โดยมากจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่เนิ่นช้าจิตที่มีปฐวีธาตุเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นจิตที่เนิ่นช้าปกติของเขาอะนะเนิ่นช้ามากจิตที่มีปฐวีธาตุเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นโลกิยะจิตหมดเลยเป็นจิตที่พัวพันกับโลกิยะหมดเลยส่วนผู้ที่ยึดถือองคาพยพเนี่ยนะก็คืออวัยวะใช่ไหมยึดถืออวัยวะต่างๆว่าเป็นอัตตาอันนี้ก็เรื่องปกติธรรมดาทั่วๆไปในยุคนี้ก็ถือว่ามีมากนะยึดถือรูปว่าเป็นอัตตาสรุปว่ายึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยทั้งปฐวีภายในกับปฐวีภายนอกปุถุชนย่อมสำคัญปฐวีภายนอกด้วยความสำคัญ3อย่างคือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิดังกล่าวไปในคำว่าปฐวิงมัญญตินี้เพิ่งทราบความสำคัญหมายทั้ง3ดังพรรณนามานี้ก่อนต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะกล่าวแต่โดยย่อเท่านั้นคือละเอียดเนี่ยนะถือว่าอธิบายละเอียดในปฐวีธาตุอย่างเดียวส่วนอาโปเตโชวาโยเป็นต้นที่เหลือย่ออย่างเดียวนะเพราะถือว่าผ่านละนั่นนะเพราะคำอธิบายก็แนวเดียวกันแต่เปลี่ยนอารมณ์เหมือนอย่างว่าถ้าอธิบายตัณหามานะทิฏฐิมันก็ตัณหามานะทิฏฐินั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวัตถุแห่งตัณหาเปลี่ยนวัตถุแห่งมานะเปลี่ยนวัตถุแห่งทิฏฐิจากดินไปเป็นน้ำจากน้ำไปเป็นไฟจากไฟไปเป็นลมจากลมไปเป็นพูดเป็นต้นเนี่ยนะก็ไล่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปลักษณะนี้ คำว่าปฐวียาเนี่ยนะที่มาในคำว่าปฐวียามัญญติที่แปลว่าย่อมสำคัญหมายในธาตุดินเนี่ยนะว่าอันนี้ถ้าเป็นไวยากรณ์ก็เป็นสัตมีวิพัฒน์เนี่ยนะปฐวียาตัวนั้นเป็นสัตมีวิพัฒน์เพราะฉะนั้นในคำนี้มีอธิบายดังนี้ว่าปุถุชนย่อมสำคัญว่าเราเนี่ยมีอยู่ในปฐวีตัวของเรานะมันอยู่ข้างในปฐวีนะย่อมสำคัญว่าความกังวลผูกพันของเรามีอยู่ในปฐวีย่อมสำคัญว่าบุคคลอื่นมีอยู่ในปฐวีย่อมสำคัญว่าความกังวลผูกพันของบุคคลอื่นอยู่ในปฐวีมีอยู่นะก็สำคัญว่าปฐวีว่าเป็นเราเป็นอัตตาของเราอ่ะนะหรือว่าสำคัญว่าเราเนี่ยอยู่ในปฐวีแต่ว่าวนๆก็คือด้วยอำนาจติดข้องในปฐวีนั่นแหละคือพวกทิฏฐิเนี่ยนะเราอย่าไปวิเคราะห์อะไรเป็นจริงเป็นจังตามพวกยึดถือแบบคนบ้านะเพราะความเห็นพวกนี้มันไม่มีอะไรหรอกนอกจากความบ้าที่ภาษาธรรมะใช้คำว่าวิปลาสเท่านั้นเองเพราะใครอ่านนะเอ๊ะมันยึดยังไงว่าผูกพันกังวลเรามีในปฐวีเป็นต้นนะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับว่าคนบ้าเขาคิดเนี่ยนะเราไม่เข้าใจสิ่งที่คนบ้าคิดไม่อันนี้ไม่ทำให้เราโง่มากขึ้นหรอกนะสำคัญว่าเออนี่มันนอกอะไรนอกจากความเป็นบ้านอกจากความเคล้านอกจากความติดความคล้องเท่านั้นเองก็ที่คนบ้านะเขาบอกเขาคิดที่เรียกว่าเราไปคิดตามเขาเดือดร้อนมากเลยเช่นเขาบอกว่าแมลงสาบเนี่ยมันฟังเสียงคำสั่งที่ขามันเขาบอกว่าเขามีทฤษฎีของเขาก็เก็บแมลงสาบใส่กล่องไม่ขีดไว้หลายตัวเขาบอกงั้นเขาบอกว่าแมลงสาบเนี่ยนะมันรับคำสั่งที่เท้าถ้าเท้ามันไม่มีนะมันรับคำสั่งไม่ได้เขาบอกงั้นเขาก็เอาตัวหนึ่งมาก็เด็ดเท้าทิ้งเลยบอกวิ่งมันไม่ยอมวิ่งวันนี้เห็นไหมมันรับคำสั่งที่เท้าเขาบอกงั้นอีกตัวหนึ่งไม่เด็ดเท้าก็ปล่อยมาบอกวิ่งปล่อยก็วิ่งไงนั่นน่ะนะนี่เห็นไหมทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าแมลงสาบรับคำสั่งที่เท้าถามว่าคิดอย่างนี้เราคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะเขากำลังกินยาอยู่ว่างั้นพวกความคิดพวกนี้นะเรามีอยู่ในดินธาตุดินเป็นเรากังวลผูกพันเนี่ยอันนี้เป็นความวิปลาสเท่านั้นเองถ้าความยึดติดในโลกมนุษย์นะถ้าเทวดาเขามองนั่งใส่เขาขำมากเลยนะเหมือนกับผู้ใหญ่เห็นเด็กมันติดอะไรสักอย่างไหมผู้ใหญ่นี่ขำไหมขำมากเลยนะโอ้ยทำไมมันอะไรไม่ฉลาดเอามากๆเลยนะไปติดไปคล้องไปอะไรนะก็ทะเลาะกันไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะนะผู้ใหญ่เขาว่าเด็กๆเขาว่างั้นแหละทีนี้ถ้าเทวดามองผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เรียกว่าผู้ใหญ่จริงๆนะว่าโอ้ยพวกนั้นทำไมมันไม่ฉลาดเอาเลยนะติดคล้องอะไรก็ไม่รู้พรหมก็มองเทวดาบอกพวกนี้มันติดอะไรเรื่องไม่น่าติดสักอย่างนะพระอริยะบอกพวกนี้ติดพันกับสังขารทุกชนิดนั่นพวกนี้เลยหวั่นไหวไม่มีที่สิ้นสุดก็แล้วแต่ว่าใครจะมองนะอยู่พื้นฐานมัสติปัญญาอยู่ระดับไหนแต่ถ้าว่าโดยรวมๆก็เป็นความติดความข้องในมหาพูดโดยประการต่างๆอีกอย่างหนึ่งในยะแห่งเนื้อความของสัตตมีวิพัฒน์นั้นที่ใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าปุถุชนย่อมพิจารณาเห็นอัตตาในรูปถามมาอย่างไรคือปุถุชนบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาเขาย่อมพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอย่างนี้ว่าก็นี่แหละเป็นอัตตาของเราอัตตาของเรานี่นั่นแหละมีอยู่ในรูปดังนี้เขาถือนามธรรมว่าเป็นอัตตาใช่ไหมยึดถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาอัตตาตัวนี้มันสิงอยู่ในรูปอีกทีเรียกว่าอะไรนะวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณมันล่องลอยวิญญาณมันสิงอยู่ในกายนี่แหละพวกนี้แหละเรียกว่าลัทธิอัตตาเนี่ยนะยึดถือวิญญาณว่าเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยอยู่ในรูปซึ่งคนไทยเนี่ยมีมากนะลัทธิตัวนี้เนี่ยมีมากจริงๆในวงการที่ไม่ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการถอดจิตถอดอะไรของเขาเป็นปกติของเขานะถอดจิตไปเที่ยวที่โน่นมาที่นี่มาอะไรมาเนี่ยนะเขาจะลักษณะนี้เพราะยึดถือว่าไอ้จิตตัวนั้นเป็นอัตตาหรือวิญญาณนี่เป็นอัตตาเนี่ยนะก็ถอดวิญญาณเนี่ยไปเที่ยวเรียกว่าท่องเที่ยวไปในโลกแห่งวิญญาณเขาว่างั้นไปในโลกแห่งวิญญาณไปที่วัดหนึ่งนะหมอดูคนหนึ่งเขาก็จะชอบเล่าให้ฟังบอกเมื่อคืนเนี่ยผมถอดจิตไปที่โน่นอ่ะเมืองโน่นเมืองนี่เขาก็เล่าไปเนี่ยนะเมืองบาดาลเมืองอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ เราก็รับฟังเขาดูที่เขาจะพูดเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยแล้วก็ฟังไปจนจบแล้วก็เราก็เดินไปไม่รู้เราจะไปพูดอะไรนะพอเขาได้ฌานได้อะไรสารพัดได้อยู่ในนั้นนะแม่พูดจบซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยนะผมเกือบถูกหวยแล้วนะเนี่ยว่างั้นนี่ได้ฌานแล้วนะเนี่ยพูดกับเรื่องหวยอยู่นั่นแหละเห็นว่าปุถุชนเป็นอย่างนี้แล้วจะคิดอะไรมากไปคิดตามเขาหมดเราก็ป่วยพันพวกปุถุชนก็ยึดถือเอาเวทนาว่าเป็นอัตตาใช่ไหมจากนั้นก็กำหนดเอาปฐวีชนิดใดชนิดหนึ่งในบรรดาปฐวีภายในปฐวีภายนอกโดยความเป็นโอกาสแห่งอัตตาย่อมสำคัญว่าอัตตาของเรานี้นั่นแลมีอยู่ในปฐวีนี้ชื่อว่าย่อมสำคัญในปฐวีอัตตาเราเนี่ยมันสิงอยู่ในมหาพูดอันนี้มันสิงอยู่ตรงไหนคุณกันตาอัตตามันสิงอยู่ตรงไหนไม่สิงอะเนาะถ้าเป็นนามธรรมทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมแนวชฉักสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือเนี่ยอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานาวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายวิญญาณอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยประชุมกันขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าความที่เขาแยกแยะอะไรไม่ออกบอกจิตก็อันหนึ่งสิวิญญาณก็อันหนึ่งมีหลวงพ่อองค์หนึ่งก็ออกมาพูดอีกจิตกับวิญญาณมันคนละอย่างกันว่างั้นพูดได้ยังไงว่าจิตกับวิญญาณมันอันเดียวกันว่างั้นก็เถียงใหญ่นะตั้งทฤษฎีมาเพื่อเถียงอันเนี้ยพิมพ์หนังสือขายเป็นเล่มๆนั่นนะแจกกันไปโอ้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้ดีจริงๆเลยหนังสือเล่มนี้ว่างั้นพิมพ์แจกกันเต้นไปหมดนะก็มาเถียงว่าจิตกับวิญญาณมันคนละอันแล้วก็โดยรวมๆก็กล่าวไปว่าจิตกับวิญญาณนี่เป็นอัตตาอัตตานี่มันสิงอยู่ในรูปนี้เนี่ยนะดูว่าโอ้ตาแล้ววิญญาณมันออกจากตรงไหนก็พวกลัทธิอัตตาเนี่ยนะข้าสมัยพุทธกาลเขามีเจ้าอยู่คนหนึ่งเจ้าปายาสิเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเขาถือว่าวิญญาณนี่มันคืออัตตาใช่ไหมเขาพยายามพิสูจน์ไอ้จากคนตายเนี่ยเช่นเขาแล่เนื้อดูซิว่าอัตตาของมันจะเป็นยังไงหรือว่าอัตตาตายแล้วมันจะออกจากตรงไหนนะแต่สมัยใหม่นี้เขามีนะบางลัทธิโดยเฉพาะสายมาจากเนี่ยประเทศเอเชียของเราเนี่ยแหละญี่ปุ่นบ้างจีนบ้างเขาบอกว่ามันจะออกมาจากหน้าผากเหมือนกันนะเขาจะมีจุดที่วิญญาณมันออกจากหน้าผากตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยนะแล้วถ้าหากว่าใครรู้รหัสแล้วมีคาถากำกับพวกนั้นไปสวรรค์หมดนะพวกนั้นไปสวรรค์มีคาถาท่องโอ้แล้วก็คนไทยก็เชื่อเยอะนะซื้อบริการซื้อสวรรค์หมดโอ้คนต่างประเทศรวยไปหลายร้อยล้านเลยเพราะไปซื้อสวรรค์กันเพราะเขามีจุดของเขาอะนะจุดแถวๆหน้าผากนี่แหละเขารู้รหัสเขาเรียกว่ารหัสตัวนี้ใครรู้นะไปสวรรค์ได้ก็แต่ว่าตัวรวมๆก็เสียตังค์อ่ะนะแล้วก็ขายสวรรค์กันก็ต้องมีคาถาท่องด้วยนะคาถาท่องมันออกจากตรงนั้นตรงนั้นทีนี้เจ้าปายาสิเขาก็ใช้วิธีคล้ายๆแบบนี้นะเขาก็บอกว่าเอานักโทษไปไว้ในตุ่มกดให้มันตายเลยแล้วเขาค่อยๆแง้มตุ่มดูว่ามันจะออกจากตรงไหนแง้มตุ่มดูว่าอัตตานี่มันจะออกจากตรงไหนเพราะฉะนั้นพวกที่ศึกษาพระธรรมไม่ค่อยละเอียดเนี่ยนะเมื่อไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการแยกแยะเนี่ยถ้าแบบหยาบๆเลยนะสำคัญว่ารูปเป็นอัตตาก่อนพวกพอเชื่อลัทธิศาสนาบางศาสนาอยู่บ้างบอกจิตเนี่ยมันเป็นอัตตาเนี่ยนะพอผู้ศาสนาบอกมันไม่ใช่สักอย่างหรอกเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นรูปก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนามธรรมทั้งหลายก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่ว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเป็นไปตามเหตุและผลสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าวัตตะเนี่ยนะที่เรียกว่าวัตตะบางอย่างเป็นกรรมบางอย่างเป็นวิบากบางอย่างเป็นกิเลสไหลสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะนี่ปุถุชนไม่ได้วิเคราะห์แยกแยะไม่ได้พิจารณาก็เลยสำคัญทั้งตัณหาบ้างมานะบ้างทิฏฐิบ้างก็เมื่อปุถุชนนั้นยังความเสน่หาเสน่หามาจากแปลเป็นไทยๆว่ายางเหนียวเนี่ยนะคือมียางเหนียวอยู่ในอัตตาและมานะอันมีอัตตาเป็นที่ตั้งให้เกิดในรูปนั้นนั่นแหละพึงทราบว่าเป็นความสำคัญด้วยอำนาจแห่งตัณหาและ มานะเนี่ยนะโอ้ยทั้งติดทั้งข้องทั้งผูกพันยึดถือเหนียวแน่นเลยแหละในการใดปุถุชนย่อมสำคัญโดยในนั้นนั่นแลว่าก็อัตตาของเราคนอื่นนั้นนั่นแลมีอยู่ในปฐวีในการนั้นความสำคัญอันเกิดจากอำนาจแห่งทิฏฐินั่นแลย่อมถูกก็คือก็คิดว่าอัตตาของคนอื่นเนี่ยมันสิงอยู่ในปฐวีธาตุใช่ไหมเช่นว่าเอายกตัวอย่างว่าเห็นอาจารย์สันติปั๊บเนี่ยตรงไหนเป็นอาจารย์สันติอยู่ไหนอยู่ในกายนั่นแหละอะไรล่ะอยู่ตรงนั้นอะอะไรดีก็ไปคิดดูนะถ้าเอาจักรสูตรมาคิดดูแล้วไม่เจอหรอกเพราะการสาธยายพระสูตรโดยขันโดยธาตุโดยอายตนะโดยอะไรเนี่ยจะละไอความสำคัญผิดนี้จริงๆแต่ถ้าเราไม่ยอมวิเคราะห์อะไรเลยสักอย่างนึงนะเห็นเออเห็นหมออย่างเงี้ยหมอตรงไหนอะไรคือหมอกันเนี่ยใช่ไหมอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละไม่รู้สิงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะอันนี้คือถ้าไม่วิเคราะห์เนี่ยนะถ้าไม่ทำปริญญามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆจักสำคัญว่าอัตตาสิงอยู่ในมหาพูดอันนั้นนั่นแหละแล้วก็หมั่นไปทำปริญญานะจะได้ไม่สำคัญผิดคิดว่าใครนั่งบัลลังก์อยู่ในนั้นถ้าคิดแบบอะไรนะลัทธิเดียรถีเขาคิดว่ามันมีอัตตาอยู่ตัวหนึ่งมันอยู่ข้างในนั่นแหละมันอยากเห็นนะมันก็ไปที่ตามันก็ไปดูที่ทวารตามันอยากได้ยินมันก็วิ่งไปที่หูเพื่อจะฟังเสียงเหมือนกันมันอยากรู้กลิ่นมันมาที่จมูกมันอยากรู้รสมาที่ลิ้นมันอยากรู้โผฏฐัพพะก็วิ่งมาที่กายนะพวกอัตตาเดียรถีนี่ว่ารวมๆแล้วเขาถือแบบลักษณะนั้นอันนี้นี่คือผลของการไม่ทำปริญญาเพราะไม่กำหนดรอบรู้นั่นเองก็ดังที่จะสรุปตอนท้ายว่าพวกนี้เกิดจากการไม่ทำปริญญาทั้งนั้นจึงสำคัญผิดด้วยอำนาจทิฏฐิโดยประการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเราทั้งหลายมีไม่ใช่น้อยถ้าเราทำปริญญาบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าโอ้ยเราทำไมมันโมหะขนาดนี้นะมันสำคัญผิดเอาจริงๆเลยแหละมันไม่เคยวิเคราะห์แยกแยะมองเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าใครตอนแรกว่าเออใครก่อนพอคิดอีกทีเออเขาอยู่ข้างในนั้นอีกครั้งหนึ่งนะเลยไม่รู้เป็นอะไรสักอย่างเลยนะต่อไปคำว่าปฐวีโตปฐวีโตนี่เป็นปัญจมีวิภัตเนี่ยนะที่แปลว่าย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นปุถุชนเมื่อสำคัญคือตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะปุถุชนเมื่อสำคัญการเกิดขึ้นหรือการจากไปจากปฐวีมีประเภทตามที่กล่าวแล้วแห่งตนหรือแห่งบุคคลอื่นพร้อมทั้งทรัพย์สินเรียกอ่านว่าอะไรก็คือสำคัญทรัพย์สินเอาแล้วกันหรือสำคัญว่าอัตตาเนี่ยอื่นจากปฐวีเพิ่งทราบว่าชื่อว่าสำคัญจากปฐวีเช่นว่าเมื่อใดที่เราจะต้องจากปฐวีแล้วนะคล้ายๆว่าโบกมืออำลาปฐวีธาตุแล้วนะอย่างเงี้ยนะคือสำคัญว่าอัตตาใช่ไหมเมื่อสำคัญว่าอัตตาจะต้องจากเช่นถ้าเป็นย้ายบ้านนะอัตตาจะต้องจากบ้านตรงนั้นไปแล้วนะสำคัญว่าตนเนี่ยเป็นอัตตาใช่ไหมอัตตาจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วนะอันนี้ก็จะสำคัญจากอันนี้ถ้าแบบหยาบๆหน่อยนะสำคัญอัตตาเนี่ยอย่างหนึ่งนะเช่นอัตตานี่จากมาจากเชียงใหม่แล้วนะอัตตาจับจากกรุงเทพต่อไปแล้วนะก็อัตตากับอัตมานี่ต่างกันยังไงก็ไม่ต่างกันแหละอัตตาจากที่โน่นอัตตาจากที่นี่อัตตาจะไปสู่ที่โน่นอัตตามาจากที่นี่เนี่ยนะอันนี้แบบหยาบหน่อยนะถ้าแบบละเอียดบอกว่าอัตตาจากทิ้งร่างแล้วนะอันนี้อัตตาจากทิ้งร่างไม่รู้เอาอัตตาตัวไหนมาถือร่างก็ไม่รู้นะบอกว่าถ้ามีอัตตาทิ้งก็แสดงว่ามีอัตตาถือร่างไหมมันพวกนี้ก็ถือว่าอัตตาจักทิ้งร่างแล้วนะหรือคนอื่นเนี่ยอัตตาของเขาเนี่ยทิ้งร่างเอาไว้แล้วเวลาเห็นสังเกตดูคนตายนะเขาบอกเขาทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกเนี่ยนะอัตตาตัวนั้นเนี่ยจากกายอันนี้ไปแล้วเพราะว่าไม่ทำปริญญาเนี่ยมันสำคัญได้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะมันสำคัญผิดไปหมดเลยคุณหมอถ้าเวลาปรารภคนตายนี่คิดว่ายังไงเมื่อก่อนเวลาเห็นคนไข้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยนะปรารภว่ายังไง ก็คิดว่าเอ๊ะเขาตายเพราะสาเหตุอะไรมันเป็นเพราะเรารักษาถูกหรือไม่ถูกหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้มากกว่าแล้วก็คิดสงสารเขาหรือว่าจะคุยกับญาติเขายังไงดีเนี่ยนะให้เขาเพื่อแบบทำใจได้หรืออะไรงี้มากกว่าคือคงไม่เคยมีการทำปริญญาอะไรแบบนี้ในสมองเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ถ้าศึกษาไปแล้วนี่โอ้โหความคิดมันเปลี่ยนไปเลยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิง นี้บางทีอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าเหมือนกันว่าในความเป็นหมอเนี่ยในความที่เราจะต้องทำหน้าที่เนี่ยบางครั้งนี่มันเป็นความลำบากใจอย่างยิ่งเช่นรู้สึกจะมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีคุณหมอที่เชียงใหม่ไม่ยอมสั่งยาถ่ายพยาธิให้คนไข้ใช่ไหมครับเพราะผมถือศีล5ทีนี้มันมีพยาธิบางชนิดเนี่ยซึ่งมันทำให้เกิดโรคจริงๆกับคนไข้เนี่ยในความเป็นหมอซึ่งเราต้องทำหน้าที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการต้องทำหน้าที่ในชีวิตของการประกอบการงานที่เป็นมงคลเหมือนกันการงานอากูลเนี่ยใช่ไหมฮะอนากุลาจักรมันตาเนี่ยกับสิ่งที่เราจะต้องถือศีลเนี่ยอันนี้เนี่ยพระคุณเจ้าจะพิจารณาอย่างไรครับ ของมาก็จักเจริญกรรมมัสกตาว่าหมอก็ไปตามกรรมของหมอพระก็ไปตามกรรมของพระนะถ้าหมอทำบุญหมอก็ได้บุญนะหมอทำบาปหมอก็ได้บาปพระถ้าพระทำบุญพระก็ได้บุญพระทำบาปพระก็ไปตามบาปมาจะคิดอย่างนี้นะ พระคุณเจ้าไม่แนะนำเลยครับว่าควรจะทำอย่างไร ก็คือก็อย่างว่านะน้องมาก็คือเรียนมาด้วยกันอย่างนี้แหละไปคิดเอากันแล้วกัน ไปคิดเอาเองใช่ไหมครับ คือถ้าเราจะแนะนำเราก็คือก็หนึ่งไม่สรรเสริญการฆ่าเองไม่สรรเสริญการใช้ให้ผู้อื่นฆ่านะไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นเขาฆ่าไปแล้วอันนี้ถ้าหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนเอาไว้อย่างนั้นถ้าจะแนะนำก็แนะนำไปตามนั้นแต่ทีนี้ว่าถ้ามีเหตุผลจนต้องฆ่าก็คือมีเหตุผลจนต้องทำบาปฟันเราก็บอกว่าฉันมีเหตุผลที่จะรับอกุศลวิบากก็อย่างที่กล่าวว่ากรรมมัสโกมหิตนั่นแหละอันนั้นสำคัญที่สุดก็มีสนทนากับนายแพทย์ท่านหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับแพทย์สูตินรีเวชเนี่ยนะบางอย่างก็ต้องแนะนำให้คนไข้ไปทำแท้งซะเขามาก็บอกว่าคุณหมอทำไมเราจะต้องไปขอแบ่งบาปมาจากทั่วไปหมดอ่ะเอากับบาปของเขาทำไมเราต้องไปขอแบ่งเขามาเนี่ยนะไอ้ถ้าว่าวิเคราะห์ตามหลักนะเนี่ยพวกสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ที่คนอื่นเขาวางแผนฆ่านะพวกนั้นเป็นผลปานาติบาตอย่างเบาของสัตว์นั้นๆแต่นี้เราก็จะเราก็ไปทำเหตุเพื่อความเป็นเช่นนั้นอีกเนี่ยนะก็ตรงนี้แหละจะแนะนำอย่างอื่นก็เขาบอกว่าประโยชน์ทั้งหลายก็ประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งก็ต้องไม่ลืมอย่างนี้ว่าทำไมเราต้องไปขอแบ่งบาปจากทุกคนทุกแห่งเข้ามาเนี่ยนะซึ่งวิธีการก็มีมากหลายแต่ถ้าบอกว่าเพราะเหตุผลต่างๆจนเราต้องฆ่าตรงนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง จริงๆอย่างถ้าเป็นพวกหมอสูเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างจะมากหรือแม้แต่บางทีพยาธิในช่องคลอดเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงนี้เกิดความเดือดร้อนมากนะครับคุณเจ้าบางคนตกขาวอย่างกับน้ำประปาเลยไหลโจกเลยอย่างเงี้ยส่วนถ้าเราตรวจเจอแล้วก็บอกว่าเจริญกรรมสกตายามันก็เป็นกรรมของคุณเดี๋ยวคุณก็ต้องไปรักษาเองแบบนี้คนไข้ก็อาจจะไอหมอสักเปรี้ยงหนึ่งเลยฝ่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนี่แล้วถ้าเราจะไปบอกว่าต้องไปซื้อยารักษาเองแล้วก็ไปแนะนำให้ฆ่าอยู่ดีนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือทั้งขึ้นทั้งล่องในการประกอบอาชีพเนี่ยมันคงจะไม่มีทางที่เป็นมงคลทั้งสองอย่างได้เพราะมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีตรงกลางเลยนั่นคือเป็นโทษของวัฏฏะเหมือนกันแต่นี่ในชีวิตของหมอสูเนี่ยซึ่งต้องเจอคนไข้สูว่าถ้าบางคนเขาติดโรคมาเนี่ยเป็นพวกหัดเยอรมันเนี่ยซึ่งเด็กเขาอาจจะพิการเนี่ยหน้าที่หมอคือต้องให้คำแนะนำว่าอันนี้เนี่ยลูกคุณมีโอกาสเท่าไหร่หรือบางคนเป็นโรคเลือดทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็มาผสมลงอยู่ในลูกเนี้ยนะฮะซึ่งออกมาก็อาจจะพิการหรือบางคนโชคดีเกิดมาก็ตายไปเลยจบง่ายดีที่สุดแต่ถ้าออกมาแล้ว ใช่ตรงนี้ที่เรียกว่าทุกคนก็มีเหตุผลเป็นของตนที่จะทำกรรมใดกรรมหนึ่งเนี่ยนะเมื่อแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลที่เรียกว่าคือทุกคนจะอธิบายว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันควรให้อภัยว่างั้นเถอะเนี่ยนะมันถ้าฉันจะทำบาปบ้างก็คงไม่เป็นไรนะควรแก่การให้อภัยเพราะถ้าจะกล่าวว่าเพราะทุกคนก็จะพยายามอธิบายเข้าข้างหรือเพื่อจะรักษาผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยนะซึ่งเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าแปลเป็นภาษาทางธรรมเรียกว่าด้วยอำนาจอคตินั่นเองเนี่ยนะก็คือเมื่อมีอคติอย่างนี้ก็ยากที่จะกล่าวเพราะว่าอย่างเช่นว่าฉันมีเหตุผลที่จะต้องฆ่าศัตรูสมมติถ้าเราเป็นทหารนะฉันมีเหตุผลที่ฉันต้องฆ่าฉันเป็นตำรวจฉันมีเหตุผลที่ฉันต้องฆ่าผู้ร้ายก็ฉันเป็นชาวนาฉันมีเหตุผลที่จะต้องฆ่าปูที่มากัดต้นข้าวอันนี้คือทุกคนก็จะมีเหตุผลเป็นของตนไปหมด พราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงไปตามเหตุและผลก็จะมีเหตุผลใดก็ตามถ้าทำปาณาติบาตเนี่ยนะกรรมประเภทปาณาติบาตหลักการก็มีอยู่ว่าเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกผลอย่างเบาก็คืออายุสั้นจะมีเหตุผลใดก็ตามอานิสงส์มันก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยนะจะปรารภธรรมเพื่อตนก็ตามปรารภธรรมเพื่อผู้อื่นก็ตามปรารภธรรมเพื่อใครก็ตามเหตุผลก็คืออบายกับอายุสั้นนี่เราก็จะเอายังไงก็อันนี้แหละที่เรียกว่าคนอื่นก็จะทำอะไรได ้คนอื่นสนุกวันนี้หมอไม่สนุกเลยเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อาชีพหมออย่างเดียวหรอกอาชีพอย่างอื่นก็มีไม่เชื่อไปทำรีสอร์ทดูสินะอาจจะน้อยมากกว่ากันเท่านั้นน่ะสมมติว่าไอ้แปลงนี้เนี่ยนะหน้าฝนเนี่ยนะหอยมันเยอะหอยทากอ่ะแล้วมันปลูกไปมันก็กินเลยถามว่าทำยังไงหมอผมอาจจะเบาหน่อยนะเออนี่จับมันไปปล่อยนะนะแล้วก็เอาปูนขาวไปโรยๆหน่อยนะพลังมันก็ไม่กลัวปูนขาวนะก็แบบนี้เขาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะก็เวรกรรมของหมอนะ ก็น่าเห็นใจนะก็เหมือนโยมคนหนึ่งเขาก็มาถามนี่โยมจะทำยังไงเนี่ยเสาบ้านมันขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจะให้โยมทำยังไงปลวกมันขึ้นเสาบ้านถ้าโยมเอาศีลโยมก็หมดบ้านแต่โยมเอาบ้านโยมก็หมดตีนจะให้โยมทำยังไงอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโยมจะให้เอายังไงดีเพราะบ้านโยมก็รักศีลก็รักอ่ะนะดูว่าอะไรจะชนะก็ว่าไปถ้าพระคุณเจ้าโบสถ์ขึ้นวัดล่ะไอ้ปลวกขึ้นโบสถ์โบสถ์โยมที่ทำบุญสร้างโบสถ์เขาก็ได้บุญไปแล้วเราจะไปขอแบ่งบาปเข้ามาทำอะไรเนี่ยนะเขาก็ทำบุญเขาก็ได้บุญไปแล้วล่ะเนี่ยนะทีนี้ของเราไปดูแลถ้าจนได้บาปอีกก็ไม่เอาด้วยหรอกก็อย่างว่านะคือแต่ละคนเนี่ยอย่างว่าศีลมียศเป็นที่สุดศีลมีญาติเป็นที่สุดศีลมีลาภเป็นที่สุดหรือมีชีวิตเป็นที่สุดมีอวัยวะเป็นที่สุดก็ดูเอาตามนั้นเรียกว่าสัปปริยันตศีลใช่ไหมศีลมีอะไรเป็นที่สุดก็ว่าไปตามนั้นไปซึ่งที่จริงก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องวัดผลอย่างหนึ่งว่าคู่ควรไหมที่จะพ้นทุกข์นะคู่ควรไหมที่จะเป็นพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันเจตนาที่น้อมไปคิดเพื่อจะฆ่าก็ไม่มีจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าพระโสดาบันท่านหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าถ้าแกฆ่าไก่ตัวนี้นะจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าแกไม่ฆ่าไก่แกจะถูกฆ่าแทนเนี่ยนะเขาก็ปรารภกรรมมสกตายอมถูกฆ่าอยู่แล้วเนี่ยนะเพียงถูกฆ่าแค่ชาติเดียวเองนะมันก็อันนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะเคารพธรรมไม่เท่ากันนั้นถ้าเราไปแนะนำอย่างที่เรียกว่าถ้าเป็นแนะนำส่วนบุคคลถ้าแนะนำให้เขาถือเอาธรรมเป็นประมาณนะเขาก็อ้างปากท้องอย่างเช่นในภาษาริบุตรแนะนำธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยนะบอกว่าท่านยังไม่ประมาทอยู่หรือเพราะกิตติศัพท์ของเขาก็บอกว่าอาศัยพระราชาปล้นชาวบ้านอาศัยชาวบ้านปล้นพระราชาหลักการก็มีอยู่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีเขาก็ไปเก็บชาวบ้านเก็บมากเกือบหมดบอกว่าในหลวงต้องการข้าวจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เก็บมากพอเก็บมาได้เยอะแล้วก็เอาไปเข้าบ้านส่วนหนึ่งนิดหน่อยก็เข้าวังก็บอกว่าชาวบ้านเขาอดอยากปีนี้เก็บได้ไม่มากเหมือนกันก็เลยไปเข้าวังมันก็ถูกปล้นได้สองฝ่ายนะปล้นชาวบ้านด้วยปล้นวังปล้นหลวงด้วยใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตอนหลังพระสารีบุตรก็ไปถามนะว่าท่านยังไม่ประมาทอยู่หรือก็บอกผมจะไม่ประมาทได้ยังไงเนี่ยนะพ่อแม่ผมก็ต้องเลี้ยงผมมีลูกมีหลานมีบุตรภริยาจะต้องเลี้ยงผมมีแขกมีเพื่อนบ้านมาผมก็ต้องเลี้ยงแขกอีกผมมีญาติมาผมก็ต้องเลี้ยงญาติอีกมิตรอมาตมาผมก็ต้องเลี้ยงผมมีลูกน้องมีข้าทาสกรรมกรกายอันนี้มันก็ต้องเลี้ยงนะก็ท่านจะอธิบายว่าผมก็มีเหตุผลที่จะทำบาปอยู่นั่นแหละภาษาริบทก็แนะนำนะแนะนำว่าโดยสรุปว่าท่านทำบาปด้วยเหตุผลเหล่านั้นเช่นเพื่อพ่อเพื่อแม่เป็นต้นถ้าท่านตายไปสู่นรกเนี่ยนะนายนิยบาลเขาจะให้อภัยไหมว่าไปเราก็ไปอ้างเลยใช่ไหมที่ฉันทำเนี่ยฉันมีเหตุผลนะที่จะต้องทำอย่างนี้นายนิยหรือไม่ก็เอาพ่อแม่ไปเลยพ่อแม่ไปขอร้องนายนิยบาลไปได้โปรดเถอะเนี่ยเขาเป็นลูกที่ดีนะเขากตัญญูเขาเลี้ยงฉันมาเนี่ยนะ ถามว่านายนิริยาบาลเขาจะยอมไหมธนัญชานีก็บอกไม่ยอมเนี่ยนะพระภาษาริบุตรก็แนะนำว่าอะไรที่ทำไปแล้วไม่มีโทษก็พอมีอยู่เนี่ยนะพอที่จะเลือกทำได้ก็พอที่จะเลือกมนสิการทำได้แต่ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นก็อย่างว่านะยอมทานอาหารทั้งก้างก็ทำใจได้ก็ต้องยอมอย่างนั้นนะคือว่าหวานอมขมกลืนชาติหน้าสมมตินะไม่ได้เป็นพระโสดาบันชาติหน้าเกิดมามันจะป่วยบ้างอายุสั้นบ้างก็ทำใจได้ก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะจะตกนรกสักชาติสองชาติก็ไม่เห็นมีปัญหาถ้าทำใจได้ขนาดนั้นก็มีเหตุผลจนทำบาปต่อไปได้แต่นี่ในขณะเดียวกันว่าวัตตะเป็นอย่างนี้จริงๆว่าถ้าบารมีเจริญกันง่ายนะทุกคนจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันหมดเนี่ยนะดังที่เวลาจะชันนั้นเนี่ยเรื่องมันยาว ผมเห็นใจหมอจริงพูดถึงว่านั่นนะหมอไม่สนุกกับเราในเรื่องนี้จะเป็นไปได้ไหมครับที่เราสั่งยาโดยไม่มีเจตนาเลย ก็ เป็นได้ไหมครับเจตนาไม่มีเลย คือเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะหมอเขาก็เป็นพหูสูตรอยู่แล้วเนี่ยนะคือจริงๆก็พอรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ก็มันวิเคราะห์ดูนะซึ่งในบางประเด็นเราก็สามารถบ่ายเบี่ยงก่อนก็ได้อะไรก่อนก็ได้เพราะหมายคือถามตรงๆว่าถ้าเราบ่ายเบี่ยงประเด็นออกไปเนี่ยนะถามว่าเราผิดกฎหมายด้วยหรือไม่เนี่ยนะหรือเราไม่มนสิการในสิ่งนั้นซะเนี่ยนะเราผิดกฎหมายหรือไม่ก็ว่าไปตามนั้นไปเนี่ยนะก็คือซึ่งทางออกก็มีตั้งหลายอย่าง